بیادبی مو وکړه او بیادبی دوغنه مسلمانانو هم ګایګای چې قسم اخلي فلانه شی اداره کم دي لکه د مور سره په کعبه کې زنا اوس ورته وایي چې جاهل دا ته وایي څه خدای کیسه بیا اورېدلې ده معنی چې دا نر و دا ښځې دوی چې هلته زنا وکړه الله عز وجل دوی مسخه کړل د اصافو د نائله چې مسخه کړ ډبرې یې ځینې جوړ کړې نو باره په هغه وختو کې چې دا د اسلام دین دا نه و راغلی په جاهلیت کې د هغه وخت عربو دوی راواخیسته د دې دپاره چې یو نمونه شي برای چیرې کښېښول دا د نر مجسمه دا اصاب چې په ډبره اوښتی دی پر صفا ودروه هغه نائله چې هغه ښځه وه هغه یې پر مروه ودرول نو دوی چې به دلته د څه دپاره ودرول خو د دنیا خلک چې راته دلته چې بیا حج کوه هغه د جاهلیت په وخت کې خوم حج و صفا و مروه چې بیا کوله دا د یادګار دپاره ورته شو چې که هر چا د دې کور احترام نه کوه پای بیا دغې عبرت به ځینې واخلي کیدای شي په خبره تاسو پوهیږئ دوی چې دوی پر هغه ځای ودرول د عبرت لپاره چې دا حجاج راځي عبرت واخلي چې د الله د کور احترام خلک کوي د الله د کور بې عزتي سړی نه کوي بې عزتي کول دغسې مسخه کیږي پر دې دنیا به مسخه وي هغه د هغې دنیا عذاب خو پرېږده وروسته رفته رفته چې پېړۍ تېرېدلې دا راتلونکی نسل خو ګردومر خو په دین سر نه خلاصوي چې دا په دا غرض درول سوي دي د خلکو په ذهنونو کې بارا یو څو پېړۍ اخواته دا ورنه چې دا لکه چې بزرګ شخصیتونه وه نو چې پر صفا به ولاړ وم بیا پلادی پر تنجیم مچ کې بارا بیا میدان کړ تري بیا هغه مروات مروات چې به ورلې هغه نه الهغ بت چې بیا او بیا هغه مچاوه احترامونه یې شروع شو د احترام زګوره خبره ده چې څه پاره شروع څنګه شو وروسته چې د اسلام دین راغلی د اسلام دین بوتان مات کړل کسر کړل سر ولوس چې دی حج خو کیږي لکه په خوا چې مطلب يهود او نصارا او د مثال په دغه نه د عرب او مشرکانو چې حج کاوه د بیت الله خو مسلمانانو هم حج کوي خو په حج کې صفا او مروه ده د مسلمانانو په ځل کې د اسوال ور وګرځي دي چې نو صفا او مروه به مونږ مش څنګه کو دا به چې په حج کې نه وای درج دا به چې عمره کې نه وای درج دا خو هغه بوتان چې پر ولاړو دا خلک د وګو بوتان یاد چې تازه کوي په دا ځل کې د اسوال ور وګرځي دي دا شبهه که دایس په سوال پیدل یست نو مخ کې سوال د چا په باره کې پیښ شوی و د کعبه په باره کې د لمانځه په مسله کې چې ولې قبله سو دا هغه جواب مفصل کیر شو اوس د کوم سوال جواب ورکړي چې د کعبه سره متعلق صفا او مروه ام ده په دې باره کې مسلمانانو ته اشتباه پیدا شوی چې دا وس دا ځای کې چې د عبادت نه وای د صفا او مروه د اوه واره چې زی ورځي پکې کینو که دایس په مضمون ته سپویږي د دغه شبهه د رفع کولو لپاره الله عز وجل د دې د شبهه رفع کی چې بالکل د زړه د اخلاص او صفا او مروه او کغه بتان اوس مات سی وی دي دلته تکم د جاهلیت په نت ورځي تو خو د یو چا یاد تازه کړي نو دا یو رابطې د ما قبل سره چې الته خلاصه د خبرې ته سپوس واس چې الته سوال د کعبه په باره کې وی جواب په هغه باره کې ورکړي چې د قبله سو دلته اشتباه د چا په باره کې ورجه د صفا او د مروه د سعی په باره کې چې دا باید نه وای سوی دا خو د جاهلیت وخت عملو الله عز وجل جواب دلته وای د مسلمانانو هغه شبهه را پکې چې دا کار اوس د شعائر څخه د اسلام دی بوتان خو سمات سوی د غرزه ور سوی دا یو رابط دی دو امر رابط چې دلته زه بیانوم هغه دا دی چې الله عز وجل د صابرینو د پاره چې دی کستی چې په یاد هغه آیات کریمه چې یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة په هغه یو سل در پنځوسم آیات کې چې هلته کومه خبره ذکر شوې او غالبا دغسې وو یو سل در پنځوسم چې ان الله مع الصابرین الله د صابر د پاره معیت بیان کې چې ولې زموږ ملګری پسې دا بل آیات کریمه ته چې راځي چې اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون نو یې زموږ ملګری وعده ورکړې او صبر کوونکی ته بل دا ویلی چې کوم څوک چې دا صبر کوي دا کسان چې پر دې ځما خاص خاص رحمتونه دي ورحمتون او عام رحمت دي دا درې سلری مې دا ول چې دا پر هدایت کې د هدایت ګارانټي ده د صابر د پاره چې پر هدایت کیږي دا مخ کې خبري وس چې دا نو به نږدې را بتي د ډیر لري سر اړه نه لري څنګه پر څنګه د دې د پاره دلیل پېښې چې کوم دی دلیل پېښه کوي یو ځای دا سیو چې چا دې صبر کړی والا او تعالی دې دا سره شکري الله وی زیات سینه منادر ته پیښ شو ګور دا بل رابط ورته بعد شو چې الته مدعا بیان شو چې د صابر سره الله دا سلور کار کوي معیه دي ملګری دي مع الصابرین او خاص رحمت پر کی سوالات نه چې ذکر سوي رحمت پر کی او هدایت وعده ور کیسته پر هدایت نو کوم دی دلیل دلیل دا دی چې الله وی ته ګور زما په بندگانو کې یو شزه ده یو کس نه یا لکدی د هاجری او د اسماعیل علیه السلام قصه خو په یاد چې ابراهیم علیه السلام راوړ په دادشت کې ښه شو دلته چې ښه شو ول چې ابراهیم علیه السلام پر وښه ځنی سپوس چې وښه ځنی پوند کړه شزی په سوز غسته چې غسته نهری چې سره چې رځ په دادشت په چور کې دی پرې شو ول د نه درې دی مخ نه را اړه اخر دی ورته ځخ کړ هاجر رضی الله تعالی عنها برال د الله په امر دی

تابو معنا د توب رجوع ته ویل کېږي چې دی د خپله کفره را وګرځي رجوع وکړي جن ته راسي یوازې په رجوع نه خلاصېږي بل څه کار وکړي واصلحو او دی اصلاح د هغه خرابۍ وکړي خرابۍ خو ده په خپلو تکرارو څونه پیښه کړې ده د خدای مخلوق یې د جنه اړولي دي چې دا پلانۍ دي دلته دا صفتونه نشته الله وایي بېرته به راځي پر هغو خلکو به ګرځي اصلاح به کوي چې ما چې ویل هغه خبرې درواغ وي هغه درواغ وي چې ما ویله حق خبرې دغه ده اصلاح یې دغه ده وبینو پسې ګوره وایي بیان پسې وکړي نو دا هر څوک چې دی توبه یې وایي باید د ده د عمل مطابق توبه یې د عمل مطابق دا قانون زده کړي که چې پټه ګناه کړې وه هېڅوک نه و در خبر توبه هم پټه غواړي بس ته الله پټه جوړه سره کې چاته ما چې ما دا ګناه کړې ده بس الله پاک ته سره پوهېږي توبه یې هم پټه ده او که چې ګناه یې برملا وي د خدای مخلوق ته خبر کړی وو توبه به هم برملا کاږي ګور د توبه اعلان کړي چې زما د خوا بیا بیا غم اوسي که ما دا غلطي بیا وکړې بیا راسي دغه دي توبه هم برملا غواړي ګوره دا یهودو خو دا جنایت برملا کړي خو د خدای مخلوق یې خطا ایستي نو الله وایي ته چې خلاصېږه د دا لعنته څخه یو خو به د خپله جن رجوع کوي راځي به اسلام ته بل به اصلاح کړي چې کومې غلطۍ او خرابۍ دې پیش کړي هغه خلکو باندې به بېرته ګرځي وبینو بیان به کوي سم دم چې په تورات کې کومې نقشه د پیغمبر علیه السلام د پټ کړي هغه به بیانوي چې دغه نقشه ده دغه ده دغه ده چې ګرده په پیغمبر کې موجودې دي بارونه ته خلاص یې څنګه خلاص په اولئک دا کسان اتوبو علاوه زه رجوع کوم علیهم پر دې باندې په رحمت سره دی چې رجوع د خپله جنه راوي کړي اسلام ته دې راشي دا شرطونه دې پر ځای کړي علاوه نو زه څه چم کوم اتوب زه رجوع کوم پر دې زنو څنګه رجوع پر کوم معنا په مهرباني او په رحمت چې د مخه په مجرمینو کې لیکلی وو اوس به بېرته نوم میټاو څه خراب شي د مجرمینو څخه په نیکانو کې به ولیکل شي فاولئک دغه کسان اتوبو زه رجوع کوم په رحمت په مهرباني علیهم پر دوی باندې نو دا یوازې الله پاک پر دوی کې الله وایي ازما عادت دغه دی وانا زه التواب زه ډېر توبه قبلوونکی یم عادت مې دغه دی بس چې مجرم ماز لاس راته دا شانې کې زارۍ راته وکړي مګر و په اخلاص نو یو خو ازموږ ټګي وټګمارۍ دي هغه نه چې الله وایي دی ما ته رجوع وکړي ولاکه دغه یو لاړ شي الله وایي زما عادت دغه رقم جوړي تواب ډېر توبه قبلوونکی د مبالغې څخه سو انا زه چې یم التواب بېخي توبه قبلوونکی بېخي رجوع کوونکی یم پر خلکو باندې په چا سره په عفو سره الرحیم مهربان یم الله وایي زه رحمتونه کوم پر خلکو باندې نو یوازې ده ته لار نه کړه خلاصه دا په پای کې قانون چې بیان کړي چې انا التواب الرحیم ټولو ګناهکارانو چې لار خلاصه کړه چې هر څوک جوړه کولی شي دیس به نه وایي چې مثلا د پښتنو متل کې چې زما حساب اوس تر سل تېر دی په ما کار مو دی نه ځینې ګناهکاران چې الله پاک یې د نیکۍ نصیب نه یې کړي نه پاس پر وکاږي حق لارې کې راولې دی په جواب کې د هغه درته وایي بره وایي زما حساب تر سل تېر دی په ما کار مو دی مانا چې کوم یې هغه کوم ولې چې کوي خو الله تواب نوم ځان ته غوره کوي تواب معنا بېخي ډېر توبه قبلوونکي چې هر مجرم راځي د الله دروازه خلاصه ده مګر په اخلاص او رحمت کوونکی م یوازې دا نه معنا چې زه تواب یم عفو کوم چې عفو مې درته وکړه رحمتونه بشي در رحمتونه معنا تر هغه زیات انعامونه نو نو په دې کې چې د اوغه یهودو لارې الله پاک داسې سخته ګناه عذاب ورته بیان کړي ګناه ورته بیان کړي چې تا ګناه دوغه نه چې پر تا د دنیا ګرد لعنت کوونکي لعنت وای دوغه نه غټ خیرات کړي دي کتمان د حق دي کړي دي حق خبرې دي پټ کړي دي مګر ته جوړه کړي د جوړ لار ده د عرب څخه دا غسر بیرته راځي الله عز وجل به دیغه خبرې تر اگرځي چې کله کس ما سره جوړه نکي توبه نه کوي پر هغه پښتانه وایي پلان یې پر هغه خپل خرس پور دي معنا هغه کتمان د حق کې وسیمې غیر خبرې ته ملا تړلې ده نو الله وایي بیا یې ام واوره د هغه عذاب بیا ان الذین بشک هغه کسان کفرو چې دوی کافران سوي دي کفر یې کړی دي او توبه نه کوي څه چم کوي وماتو او دوی مړه سوي دي وو په داس حال کې هم چې دوی کفار هم کفار دي توبه نه کوي پر کفر دغه نه ټینګ ولاړ یې نه ځینې اوري چې مرګ ورته راغلی هم کافر پر کفر مړ شو د دې سره بیا جوړه کیږي الله یې جوړي دروازه بندوي وایي تر مرګ وروسته بیا جوړه نشته جوړه کده الله سره څوک کوي جوړه کده الله سره څوک کوي د دې کیږي وایي ملنګ په خوابه تک څوک ګرځي دی بار بدل تی به ناری او هلی چې د خدای سره جوړ وو کی د خدای سره جوړ وو کی الله جوړ کی او الله جوړ کی بره فاجر کی چا ودی به التګزی ولل د چشکه برل فردوغه بیا په دغه جاړم وس دی جوړ کی الله نه کی وس دی جوړ کی زاری کی الله ته په قبر کې نو براله وای وس بیا کاجه په قبر کې ته بخیش ته بخ پره دنیا خطر دلته چې الله جوړ کی اعلانونه کی بندایان کی شاوتونه چې په مخه مرخ اخس کی ګناي ورڅ کیر دلته د الله له خوا څخه چې دی د جوړ د پاره کوشش دی چې جوړ وکي د ګناو سره ورځي د شیطان لار الا کی بندان دي چې تورته نو چې مرسه ورسته چې بیا ته مرکه کې چې ما وبخښ هغه نه بیا بل مسله د کفر کو پر مرسوي خو نه قبلې ژمرکه کفر کو پر نو مرسوي نو بیا خو شفاعت کول کیږي چې الله اجازه وکي نو هغه بیا بل خبره ده. نو دلته د هغه چا ده چې دی خپل خبره ټینګ ولاړ دي کتمان د حق حق نه بیانې الله توبه نه کاږي د هغه د پاره کومه سزا ده. ان الذين بشك هغه کسان کفرو چې دي کافران سوي وماتو او دی مړه شي وو په داسې حال کې چې هم دی کفار کافران توبه یعنی سپه نصیب اولئک دا کسان چې نو بیا دي عليهم بردي لعنة الله لعنة الله عز وجل الله إزما لعنة خبا والسلام إزما ذا رحمة سكا ولا أفوك ذا رحمة مجيري والملائكة يا ولعنة ملائكة دي فاغمغك آيات كلا ملائكة نبي والسلام فقط لعنون فنا مسر ذكر لك ملائكة يا جكا ملائكة لعنة كرواي والناس أو دخل قدي خلق لعنة كرواي أجمعين دا يتاكد سو طولة على وزو وملك ودا مؤمنان قرد لعنة كرواي الله چه لعنة كرواي سمانا دا خبض رحمة يجري مگر ملك وخلق بس سنگ لعنة كرواي اغا خدا تاك نورة تباكي خدا تاك نورة تباكي دو جاخ زاي كدو جاخ بدا باكي اغا بعد اغا دعاي ورتا كيينو اشنو چه دا در مرد ورستا ام دا لعنة مستحق سو علتا يو سوى سايز تاك نستا مضمون ته کداش ته متوجه شې ست آیات را به بل سره اړخ پر مضمون کې زدر توایم نو وس الله عز وجل دغه تاکید ورته کوي چې دا لعنت پر د بارته فلی خالدین فیها خالدین دی به همیشه یې په دغه لعنت کې نو چې دی په کفر مرس توبه نه سو په نصیب ا کته واشه دا په لعنت کې همیشه په دوزخ کې خدوزخ لعنت دې رحمت څخه لیږي سو او ام الته بسړی او سایت یو ځای غلی شي لکه دې درخت بغل ته سړی ودریږي غي ځان پنا کیو پانته ودریږي هلا لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف نصف كركيجي عنهم ذي سخاء العذاب وعذاب عذاب نذن نصف كركيجي ذي وسعي في ذاك شوي مات في نزم انت ذي مثال بطور وسعيرك ولا هم ينظرون ولا هم نوديت ينظرون مهلت الكوالكيج مهلت دادي نيلك اسري وشاتو يورج تاتا وقت مهلت دي فقالت بدوجخ كي شو دي بيورج مهلت نسي اخستا يلا غنتاي نسي اخستا شالا فاك يوري د عذاب سما استك مهلت على راك دا مهلت نور کول کیش او بل دا مهلت نور کول کیږي چې په ورځ قیامت پر د پیسله د دوزخ وروته چې ته دوزخی دی برای ما یو کار پرې دی به مور سوره چې خو هغه سیمه ورچه ما ته څه مهلت راک علاوه په ابتدا کې مهلت نسته چې ور داخل سه الت مهلت نسته په دواره سورته پیستا بالا کار خلاص دی ترجمه ته متوجه است خالدین دی به همیشه پیه په چا کې په دوزخ کې دوزخ سمرات معنی هغه لعنت کې به همیشه پاري كتب وسعيب يوم لا يخفف نصف كركير مجهول سغاد نصف كركير عنهم دديت العذاب وعذاب ولا هم او نديت ينظرون دديت انتظار نكول كير دام مجهول سغاس وديت مهلت نور كول كير فسع الله عز وجل اخر خبير تلاجي شد نجات لا ربرت تشير ده والهكم اله واحد نوك نجات في ذاك راس ده لا وتربت فركو برزان ممركوا توحيد غارك وإلهكم معبود ساسجدي إله معبودي واحد يو دغ يو إله سستفار معبودي باس نور شان وعبادة بريجدوي دغ أصل خبرة لا إله إلا هو لا نست إله لا يقضى عبادة إلا هو مقرن يو دغ الله الرحمن الرحيم شدي رحمن الرحيم دي رحمن الرحيم رحمن معنا پدې دنیا کې رحمت کوونکی پر مسلمان او پر کافر رحیم رحمت کوونکی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر پر کافر نه دغه رحمن او رحیم ستاسو معبود دی بل ځای عبادت مکه بل ځای فناګا ولا کپی دا کې کده لعنه تو څه ځان خلاصې راځي بدلت اصلي خبره ده نو دا مدعا د وحدانیت او د رسالت دا چې ډیر مزامین بیان شي بیان شي الله پاک درته دا مدعا بیا راپورته کوي چې خبره ده دلته راځي نو دا د توحید لمن چې سړی څنګه کې روح البيان ده غرا وړي دي بيان دي قصار وړي براو يو دونه فارو يو كافر يو مسلمان دا مسلمان په خپل توحيد نه زيادي دا كافر خو چو دوغه خو نه خپل بوتان دي دوغه عبادت کوي په زور او په کرلوج په مليونو نو دي دوار شکار کا و درياب کې نو تور به ورغرزه و يو په خپل د بتنو ميادا و دا بل چې ورغرزه و چې بسم الله الرحمن الرحيم مسلمان چې په تور اکاش کې چرو به شي شي بنو پکشي دون بسم الله یو عرب لپاره تور غرزه کپی چې بورو غرزه او تور به ډک بله بله دا کار دی ته نو مکه ساجن حق وخت بسم الله دي سوار دي پرونی زما د مخه غرزه او تور تشرا کاج وای د ما شام پاتې را نجیس ولا برا چې مسلمان تور ورو غرزه دا خوای و ده نه ما غیره هغه چې مده تور سره ټک کاش پرمزه کوم چې هغه برته سره دای سپاواس بیا پرته بو بزنی نه نوتی بره دغه تور سره و پیچی پرو را واخس یا بل بر خپل پلان د فشار جوال ډکې دوه ما هي نو کما ملک خدا هر انسان د پر اعلی ملک موکل کیږي د مفوز کیږي نو دا چې ما شام د خپل وظیفه چا واخستله دی هغه ډیره پریشان او خپل ځړکی